вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з новай кнігай Сергея Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Урывак з кнігі чытае Кірыл Смяглікаў. Як эвалюцыянаваць? Як жыць, як любіць, як рабіць? Насамрэч, не ведаю, як гэта ўсё адбываецца ў зменным часе, і толькі спрабую разгледзець пэўныя заканамернасці ў навакольным жыцці. Зразумела, што ў кожнага свой досвед, але людзі, якія жывуць у адну эпоху, маюць і пэўную супольную этыку. А ці эвалюцыянуюць этыка і сам чалавек адносна таго, якім мы іх ведалі ў даўнейшыя часы ды ў кнігах класікаў? Самі класікі найчасцей падкрэслівалі, што не – сутнасць чалавечая не эвалюцыянуе. Леў Толстой, кажуць, напрыканцы дзён сваіх дзівіўся. Столькі тоўстых кніг напісаў, а чалавек не ляпшае. Ці Алаіза Пашкевіч, памятайце, 19 сотняў, як Езус радзіўся. І за гэту пору мужык не змяніўся. Пасля гэтых выказванняў мінула 100 гадоў. Сённяшні чалавек стаў больш тэхнічна аснашчаным і шчыльней сацыялізаваным за таго цётчынага мужыка. Але пры гэтым у істоце сваёй, ва ўчынках і пачуццях, наш сучаснік больш нагадвае персанажаў анімалістычных тэлеканалаў. Можна з аднолькавым захапленнем глядзець серыял пра сурыкатаў і серыял пра мексіканскія любоўна-грашовыя ці расійскія мянтоўска-бандзіцкія жарсці. І паўсюль бачыць адны і тыя простыя матывацыі ды схемы паводзінаў. Нормы этыкі застаюцца ўвогуле тыя самыя. Іншая рэч, што больш прымітыўным у этычным вымярэнні становіцца чалавек. Ужо няма такіх складаных псіхалагічных драмаў, як 30, 50 ці 100 гадоў таму, і на ўроку не разбіраюць, што б на месцы герою зрабіў ты. Мудрагелістасць сышла ў інфраструктуру, а ў душы засталася арытметычная прастата. Пра тое, што чалавек робіцца ўсё больш простым, у этычным вымярэнні сведчыць поўны заняпад публікацыі на тэмы маралі і ўвогуле адсутнасць увагі да этыкі. У свой час я задаўся пытаннем, у чым прыцягальная сіла нашай нівы, газеты, якая стварала беларускую нацыянальную ідэю. Ну не ў барацьбе ж супраць чорная сотня або за вызваленне сельскага пралетарыяту. Апошняй барацьбой маё пакаленне было літаральна перакормлена на ўсіх ступенях адукацыі. Адказ на гэтае пытанне знайшоўся ў артыкуле сучасніка той першай нашай нівы. Ён пісаў: «Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая. Перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны. І гэта трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання. Сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх». Што гэта значыць? Тое, што беларуская ідэя ў інтэрпрэтацыі нашаніўца была найпершай ідэяй этычнай. І гэта яе зарад рабіў і робіць беларушчыну прывабнай на працягу ўсяго мінулага стагоддзя, аж да сённяшніх дзён. «Жыццё з літаратурай».